یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کے برا، ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، کرتے ہیں سب پہ کرم شاہ امم، کرتے ہیں سب پہ کرم شاہ امم، آنے والے حاجی ہم سے کہہ گئے، آنے والے حاجی ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے۔